У пачатку 70-х я ніяк не мог зразумець, што ж за данос можна было выдумаць, напісаць пра купалу, які сядзеў сабе ціха на млыне ў печышчах, у глушы пад Казанню. І нічога я тады не мог супаставіць, бо не было чаго з чым. Цяпер ёсць. Як дэзінфармацыя пра тое, што ў акупаваным Менску з'явілася вуліца імя Янкі Купалы, прайшла на самы верх? Чаму яна не правяралася? Было ж праз каго пры жаданні праверыць. Напрыклад, на радыё ў Менску, па якім і абвяшчалася пра перамінаванне вуліцаў, працавала жонка Пятра Глебкі, Ніна Ларывонаўна, якая безумоўна была неяк звязана з савецкімі спецслужбамі, інакш бы як яна, паслужыўшы ў цэнтры нямецкай прапаганды, пасля вайны ўратавалася, хай сабе і з мужам, ордэнаносцам. Ніна Ларывонаўна, дарэчы, пасведчанне Аркадія Куляшова, папярэджвала Глебку, каб не надта набліжаўся да купалы, бо побач з тым небяспека. Аркадь Куляшоў быў перакананы, што купалу забілі. Месца ў гатэлі Масква паказваў, вось тут з ім расправіліся. Пятро Глебка, хоць і асцярожна, але сцвярджаў тое ж. Пімен Панчынка запісаў у дзённіку: «Забілі купалу, заб'юць і мяне». Пятрусь Броўка казаў, што купала, прыехаўшы ў Маскву, нечага баяўся, асабліва ўначы, і разам з Твардоўскім яны ў яго начавалі, купала не адпускаў. Ларыса Александроўская кажа: «Мы тады ўсе былі нервовымі». Не для таго, каб неяк пацвердзіць слова Александроўскай, сумнявацца ў якіх не маю падставаў, а для большага ўяўлення пра тое, які настрой панаваў у сяродку беларусаў, што жылі ў гатэлі «Масква», калі там пасяліўся купала, працытую некалькі сказаў з ліста жонкі Кузьмы Чорнага да Аксаны Фёдаровны Вешар, жонкі Аркадія Куляшова. Ліст датаваны 27 чэрвеня 42 году, калі Равека Ізраілеўна, жонка Чорнага, приехала з Уральску за дзень да смерці купалы. Дорогие, приехала в Москву вчера около 5 часов дня. Черный меня не встретил. Наконец он приехал на вокзал вместе с Глебкой. Мы отправились в гостиницу. Сразу же я окунулась в атмосферу склочничества, существующей здесь между некоторыми. Была свидетельницей отвратительной сцены, которую разыграл Б, который называл К самыми оскорбительными словами. Ругался безобразнейшими словами, его едва выпроводили. Оказывается, он постоянно устраивает такие сцены. Особенно попадает от него Л. В общем, они кажутся немногим лучше баб. Потом Лыньков страдал очень и кончил слезами. Максима, перажыванні Лынькова былі звязаныя не столькі з Масквой, колькі з Менскам, дзе засталася пад немцамі ягоная сям'я, але з чаго гэта Броўка, чалавек, трэба сказаць, зусім не брутальны, які назаўтра ж, як піша далей у сваім лісце Равека Ізраілеўна, прасіў яе прабачэння, апраўдваючыся тым, што ў яго нервы расхадзіліся, раптам на ўсіх разлаяўся, найбольш на Лынькова, старшыню саюза пісьменнікаў. І чаму ён зневажаў Кучара? Чаму яны ўсе такія нервовыя, ругаюцца безабразнейшымі словамі, страдаюць очень і канчаюць слезамі? Ці не таму, што ўсе здагадваюцца, ўсе яны ведаюць пра небяспеку, якая навісла над купалам, а праз яго, магчыма, і над імі? І ці не таму, ці не праз гэта крычыць Броўка ўсім, і найперш Лынькову: «Ды зрабіце вы што-небудзь!» І ўсё гэта ўрэшце ці не таму, што зместам даносу, які напісаў ВБГ на купалу, якраз і была дэзінфармацыя пра вуліцу, названую немцамі, фашыстамі, ворагамі іменем народнага паэта, ардэнаносца, лаўрэата сталінскай прэміі. Хутчэй за ўсё, пра свайго кампетэнтнага даносчыка самі кампетэнтныя органы гэтую дэзу і запусцілі. Альбо ўгадаў ён іх патаемныя жаданні, ёсць у лёкаяў такая ўласцівасць, здольнасць наперад угадваць жаданні гаспадароў. Навошта ж тады гаспадарам, кампетэнтным органам, такое пераправяраць, калі гэта для іх, як кажуць, самае тое, калі з гэтага вынікае, што адносіны да купалы, які быў і застаецца ідэолагам нацыянальнага фашызму, адны яны, кампетэнтныя органы, былі празорлівымі, патрабуючы для яго неадкладнай кары. А сляпымі былі, памыляліся, гуляючы з ім у званні ўзнагароды. Хто? Ды яшчэ падбілі да гульні, да памылкі. Каго? Таго, хто не памыляецца. Пра гэта ўжо нават падумаць страшна. Але ж Цанава докладываў Панамаренку, и якраз тады, калі с Купалом у самой высокие узнагороды гулялися, что як раней друкавалися верши Купалы у наздемовских газетах побач с портретом Пілсудского, так зараз у фашистовских газетах побач с портретом Гитлера. Не драгавали? Вось и выник. Так что давайте нарешті реагаваць, няма человека, няма проблемы, и помылок няма. Про тое, як у канцы 30-х і ў пачатку 40-х хацелася кампетэнтным органам расправіцца з ужо абрыдлым ім Купалам, сведчыць запіска таго ж Цанавы з прапановай вызваліць з-пад арышту Кузьмы Чорнага для использавання его па вскрыцію і разоблачэнню нацфашысцкага фарміравання в Беларусі. І каго ж разоблачаць? Хто там сярод фашыстаў? Рамановскі НК, Кузьма Чорны, піша далей Цанава, был завербован в нацфашистскую организацию Янкой Купалой, Якубом Колосом и Бедулей, которые в настоящее время находятся на свободе, о чем в своих показаниях на суде Романовский будет делать упор и ссылаться на последних. Я не подгоняю все чисто под выбранную мной версию. Зусім не. Не выключаю, что про все тое, за что могли его забить, ни у чем не виноваты Купала, стомившийся быть виноватым, мог скончыць жыццё самагубства. Але ці самагубства гэта было ці не? У любым выпадку, абавязкова, што называецца, па факце смерці, павінны былі завесці крымінальную справу. Дзе яна? Доступу да яе нікому з тых, каго так ці інакш цікавіць Купала, не ўдалося дабіцца. У тым ліку і мне, ні ў нядаўнія часы перабудовы, ні ў наўношыя часы дэмакратыі. На ўсе мае захады, і як рэдактар часопіса «Крыніца», і як старшыніца-запісьменніку адказ быў адзін. Крымінальнай справы па смерці Янкі Купалы ні ў якіх архівах няма. А калі яе няма, казалі мне далей, дык яна не заводзілася. Чаму? Бо засведчаны быў факт самагубства. А да самагубства ў час вайны, калі гінуць мільёны, каму якая справа? Ну, па-першае, факт самагубства нідзе і нікім не засведчаны. Па-другое, самагубца неабыякі. Да яго якраз шмат у каго ў той час і была самая пільная справа. А што да справы крымінальнай, дык яна, па некаторых звестках, захоўваецца зараз не ў архівах пракуратуры ці ФСБ, а ў архіве прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, былым архіве ЦК КПСС. Разам з усімі тымі дакументамі, да якіх пакуль, як не дабівайся, не даб'ешся. Але час ідзе, вада камень точыць, і людзі праўды добиваются. Двадцать липеня 1942 года за подписом наместника старшини Совету народных комиссаров Белорусской ССР Ивана Крупени, а так само писателя-драматурга Белорусской ССР, лауреата Сталинской премии Кондрата Крапивы и поэта Белорусской ССР Петруся Бровки, на имя секретаря ЦК КП Беларуси Пономаренки, секретаря ЦК товарища Горбунова и старшини Совнаркама БССР товарища Буринского накировывается лист наступного зместу. Решением правительственной комиссии по похоронам народного поэта Белорусской ССР Янки Купалы нам поручено выбрать урну. На лицевой стороне урны в левом верхнем углу будет написана дата рождения, а в правом – дата смерти. В верхней половине урны будет помещен портрет поэта на фарфоре. Под портретом золотыми буквами надпись на белорусском языке «Народный поэт Беларуси Янка Купала». Иван Доминикович Луцевич. На лицевой стороне постамента в виде автографа почерком поэта будет помещена строка из его стихов «Мне снятся сны об Беларуси» Янка Купала. На правой стороне урны будет помещено следующее четверостишие из произведений поэта в следующем изложении «За правду, за счастье, за лепшую долю». За правду, за счастье, за лепшую долю возьмися, мой дружа, постой. У крыўду не дайся, свайго добивайся, адвага хай будзе с тобой. На левой стороне песня моя «Не шукай червонцев», «Будучность», гэткіх не знойдзе. Песня моя, не шукай чырвонцаў, будучнасць гэткіх не знойдзе ў ёй плям, жыць толькі хоча ў радзімай старонцы, пейце па сэрцы ўсім добрым людзям. На тыльнай старане урны зямлёй лягу ў зямлю, зямлёй лягу ў зямлю, але перш прапяю, як я волю люблю, гэту волю сваю. Урна будет установлена на специально изготовленном постаменте из бело-розового мрамора. Просим санкционировать оформление урны и постамента. Кремация тела Купалы отбылася 1 липеня 6 вечера. Перед тем, 30 червня, у газете «Известия» была надрукованная постанова Совету народных комиссаров Союза СССР. Совет народных комиссаров Союза СССР постановил: первое. Принять похороны народного поэта БССР Янки Купалы за счет государства. Второе. Установить семье покойного персональную пенсию пожизненно. Матери поэта Янки Купалы Луцевич 500 рублей в месяц, жене поэта Луцевич В.Ф. 500 рублей в месяц. Як бажем, и прозвище мати, и прозвище жонки у постанове правильно написаны. Мати Купалы, Бянігна Івановна, записана в метричной книзе Радашковіцкага костелу Бугамилой, грошима гэтыми и дня не скористалася. 30 червеня померла. Про тое, что сталося с ее сыном, записанным у спецповедомлений про ягоную смерть Луцкевичем, она не могла ведать. Немцы у Менску про смерть Купалы не поведомляли. Значит, сердце ушло и спынилось. Не захотела биться в спустелом свете. Поховали их, сына в Москве, а мать в Менску, в один день, 1 липеня, перед купальным.